Miasto, Decathlon, PZU oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 lipca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bada sprawę porannej awarii, która dotknęła lotniska w całym kraju. Zgromadzenie Narodowe 6 sierpnia w Monitorze Polskim jest postanowienie marszałka Sejmu. Kolejna porażka polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Więcej za chwilę w sporcie. Służby sprawdzają, co stało za awarią na polskich lotniskach. Rano nie działał system zarządzania ruchem, były poważne utrudnienia, samoloty nie startowały w całym kraju. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej po południu poinformowała, że podstawowy system został przywrócony. Rzecznik Resortu Spraw Wewnętrznych Jacek Dobrzyński powiedział, że funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zbierają informacje na temat awarii, analizują je i weryfikują pod kątem ewentualnej dywersji. Awarie mają to do siebie, że się czasami zdarzają. Oczywiście służby bardzo poważnie do tego podchodzą, nie bagatelizują. Zalecam spokój i ostrzegam przed dezinformacją i fake newsami. Z powodu awarii na terenie całego kraju utrudnione było wykonywanie operacji startów samolotów. Natomiast lądowania odbywały się zgodnie z procedurami. Przed 12 przywrócono normalny ruch na lotnisku Chopina w Warszawie. Operacje odbywają się bez przeszkód, powiedział Piotr Rudzki z biura prasowego tego portu lotniczego. Niemniej ze względu na to, że tylko 45 minut starty były całkowicie wstrzymane, należy się liczyć z opóźnieniami. Sytuacja jest monitorowana. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Jest publikacja postanowienia marszałka Sejmu w sprawie Zgromadzenia Narodowego. Pojawiła się w Monitorze Polskim. Zgodnie z nim Zgromadzenie Narodowe, przed którym prezydent-elekt Karol Nawrocki złoży przysięgę, zwołano 6 sierpnia na godzinę 10. Dwa dni temu minister sprawiedliwości skierował do Szymona Hołowni list dotyczący nieprawidłowości przy stwierdzeniu ważności wyborów. Politolog Andrzej Janusz zwraca uwagę na aspekt prawny i polityczny tej sprawy. W kategoriach prawnych i pewnych faktów też historycznych, nawet politycznych, 6 sierpnia o godzinie 10 Zgromadzenie Narodowe przyjmie przysięgę od prezydenta elekta i Karol Nawrocki zostanie zaprzysiężony na prezydenta Polski. Natomiast w kategoriach politycznych myślę, że ten list ministra Bodnara, on stanowi takie swoiste, jakby nazwijmy to, podsumowanie z punktu widzenia obozu rządzącego, pozostawienie pewnych znaków zapytania wokół przebiegu wyborów. W przyszłym tygodniu ma się zakończyć ponowne przeliczanie głosów w 250 komisjach wyborczych. Chodzi o te, w których istnieją wątpliwości i podejrzenia dotyczące nieprawidłowości. Kierowca, który wjechał w ludzi stojących przed klubem w Los Angeles, był pod wpływem alkoholu. Nie stwierdzono związków incydentu z terroryzmem. Takie informacje podaje telewizja CNN. W wypadku 30 osób zostało rannych, a sprawca został postrzelony przez świadków. Samochód wjechał ludzi czekających nad ranem na wejście do nocnego klubu. 7 osób zostało przewiezionych do szpitali w stanie krytycznym, 6 w stanie ciężkim. Znamy harmonogram pilotażowego programu w sprawie skróconego czasu pracy. Według wstępnych założeń publiczne instytucje i firmy będą mogły testować nowe formy organizacji pracy z mniejszą liczbą godzin, ale bez obniżania wynagrodzenia. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma przekazywać na ten cel specjalne dofinansowania. Mogą one wynieść nawet do 1 000 000 zł, ale przy założeniu 20 tysięcy na jednego pracownika, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jako Ministerstwo Pracy nie decydujemy, czy ma być to 4-dniowy tydzień pracy, czy ma być to 7-godzinny dzień pracy, czy może ma być to wydłużony czas i wydłużone dni urlopu wypoczynkowego, czy jeszcze jakaś inna forma skrócenia czasu pracy. To, w jaki sposób podejdą do tego firmy czy instytucje, zależy od ich dialogu z pracownikami. Pilotaż jest dla nich szansą, żeby sprawdzić, jak w praktyce może działać to, co za kilkanaście lat może stać się powszechną rzeczywistością. Nabór do programu rusza 14 sierpnia i potrwa miesiąc. 15 października mamy poznać jego wyniki. Maciej Szefer, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Wyjątkami są Mielec i Sulęcin, gdzie jest tylko umiarkowana. 10% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zalecane jest oszczędzanie energii elektrycznej. Zagrożenie pożarami lasów jest wysokie w części województwa lubuskiego. Średnie w części województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Polscy siatkarze ponieśli czwartą porażkę w Lidze Narodów. Dziś w Gdańsku ulegli Bułgarii 2-3. Cały mecz na pozycji libero rozegrał Maksymilian Graniczny, rocznik 2005. Zadowolony bym był, jakbyśmy wygrali. Gdzieś wynik się liczy tutaj. Każdy rozlicza nas z tego, czy wygrywamy, czy przegrywamy. Gdybyśmy wygrali, to byłyby zupełnie inne humory. Gdzieś cieszy może ten czwarty set, czy gdzieś udało się tą końcówkę wygrać w końcu, jeśli chodzi o pozytywy. No ale to wciąż jest mecz przegrany, więc gdzieś chcemy wygrywać, na to się nastawiamy. Ciężko myśleć o pozytywach. Raczej każdy stara się gdzieś szukać rzeczy u siebie, czy w drużynie, które są do poprawy, bo liczy się wynik na sam koniec. To pierwszy taki raz za kadencji trenera Grbicza, kiedy Polacy przegrywają drugi mecz z rzędu o punkty. Jutro o 20:30 Polacy zagrają z Francją. Sporo dzieje się na boiskach ekstraklasowych, grają w Katowicach. GKS podejmuje Raków Częstochowa do przerwy 0-0. Wcześniej Wisła Płock pokonała Koronę Kielce 2-0 po golach Łukasza Sekulskiego. Kielczanie od 7 minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce Nano. Już a na początku drugiej połowy dołączył do niego Bałucki i Korona kończyła w 9. Widzew Łódź wygrał z Zagłębiem Lubin 1-0. Polscy studenci rywalizują na Uniwersjadzie w Niemczech. Jan Hieronim Nowak zdobył srebrny medal w rywalizacji florecistów. W finale Polak przegrał z Włochem Damiano De Vierolim 12-15. W taekwondo brąz wywalczyła Nicole Lisowska, walcząca w kategorii do 57 kg. Polka przegrała w półfinale z Tunezyjką Haimą Toumi 6-20. Pierwszy medal na międzynarodowym turnieju. Jestem z tego bardzo zadowolona, ale chciałabym złoto. Była szansa w pierwszej rundzie, była 4-4, druga runda coś się zepsuło i poczułam zmęczenie. Zrobiłam to, co mogłam, to, co było w moich siłach. W Bazylei rozpoczyna się ostatni z ćwierćfinałów kobiecych mistrzostw Europy w piłce nożnej. O półfinał walczą Francuzki z Niemkami, zwyciężczynie zagrają z Hiszpankami. Jutro pogodnie, przeważnie będzie słonecznie. 23 stopnie pokażą termometry na wschodzie i wybrzeżu, 26 w centrum, do 29 na zachodzie. Autopromocja. W najbliższym wydaniu Rezydencji cofniemy się w czasie do muzyki lat 90. i osobistych historii Agnieszki Wróbel, założycielki profilu Sentymenty, i Zdzisława Furgała, dziennikarza i redaktora e-booka Sentymenty lata 90. Poprowadzą nas przez Britpop, zajrzymy do Kielc i brytyjskich klubów, będzie coś unplugged i trochę hip-hopu. Nie zabraknie też barwnych opowieści. Który amerykański raper u szczytu sławy wystąpił w 1996 roku w Sanoku? Czyją płytę rozbił młotkiem Wojciech Cejrowski? Albo który zespół nazywano polskim Red Hot Chili Peppers? Rezydencja w Trójce. Jutro między 14 a 16. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zatrzymaj się. W naszym magicznym lesie, na Festiwalu Muzyki i Oddechu Brasu, 25 i 26 lipca, seria pięknych koncertów w rozświetlonej otulinie leśnej Sopotu i Gdyni. Zagrają m.in. Morciba, Jazzanowa, DabFX, Essex, Carpetman, Michał Urbania. Osobiście zagram też dla Was hip-hopowo-symfoniczny koncert z okazji mojego 22-lecia. Pożegnanie z mikrofonem, a towarzyszyć będzie mi orkiestra PFK Sopot. Bilety znajdziesz na www.brasutfestival.pl. Do zobaczenia i pozdrawiam. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trochę się tak zaniepokoiłem tym, że ci siatkarze polscy przegrywają, bo zawsze byłem przyzwyczajony, że same zwycięstwa. Ale Darek mi powiedział, że i tak się nie ma czym przejmować, bo i tak jest dobrze. Jazz and Bass. Podczas pięknie... No a jak pięknie rozpoczynającego się wieczoru przy pustych korytarzach w radiu, przy świecącej w studiu lampce i przy klimatyzacji ustawionej na dyskretny chłód. Witają Was Agnieszka Łukasiewicz, realizatorka, i Michał Grabek-Grabkowski, speaker radiowy. Powitanie to nic innego jak intro do kolejnego wydania audycji, którą prawie 5 lat temu nazwałem Jazz and Bass. Potrwa dzisiaj ona do godziny 23, tak jak w każdą sobotę, a w niej zderzymy się z subiektywną selekcją płytową prowadzącego, przygotowaną w oparciu o muzyczne doznania i doświadczenia ostatnich dni. Czego nie należy się spodziewać? Na pewno głównego, kolorowego, plastikowego i tandetnego nurtu. A co dzisiaj wyciągnę z kapelusza? No, królika nie, a muzykę. Z kilku, myślę, interesujących płyt. Niektóre z nich mają kilka dni, a niektóre mają kilkanaście lat. Na przykład ta pierwsza, ona została nagrana w 2013 roku, czyli lat ma 12. No ale niestety pierwsze nuty audycji to jednak czarne nuty. Takich informacji przecież nikt nie lubi, a w radiu jest trudna sprawa, bo trzeba przecież o tym powiedzieć. Chris Mufajmu, znany jako DJ Mu lub DJ Fici, odszedł w weekend do tej największej orkiestry, do tej grającej w niebie. DJ Mu był założycielem legendarnego nowozelandzkiego wesołego składu Fat Freddy's Drop. I to oni właśnie dzisiaj na początek. Powiedziałem na początku, że możemy się kontaktować. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl Social media Trójki, social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry. A to Fat Freddy's Drop, kilkuosobowa, wesoła ekipa z Nowej Zelandii, która w swojej twórczości miesza w sposób perfekcyjny szeroko pojęte rytmy jamajskie z brzmieniem klubowym, trzymając słuchającego w niezłym naprawdę transie, czy to podczas słuchania albumu, czy to na koncercie. DJ Fiji to dla niego te pierwsze minuty naszego dzisiejszego spotkania. Założyciel Fat Freddy's Drop odszedł. Dziękujemy za wszystkie płyty i za wszystkie piękne chwile na koncertach, bo koncerty Fat Freddy's Drop to coś niesamowitego. 19.30 po 21.00, no to takie PS do naszego zeszłotygodniowego spotkania, bo poruszyły was jazzowe interpretacje piosenek zespołu Black Sabbath. We'll be right back. To tydzień temu, dokładnie po godzinie 22, Black Sabbath przejęli antenę programu trzeciego Polskiego Radia, no ale w tych interpretacjach jazzowych, no i przede wszystkim słuchaliśmy projektu Jazz Sabbath. Dziś, nawiązując do naszego zeszłotygodniowego spotkania, ekipa z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, Casualties of Jazz. Oni powstali pod koniec lat 90. Łączą doskonale muzykę jazzową razem z muzyką rockową. No i chyba najbardziej zasłynęli z tego, że nagrali płytę, na której przedstawili swoje interpretacje piosenek słynnego kwartetu z Birmingham. Jest tego materiału trochę. Dzisiaj NIB z dorobku tego najważniejszego zespołu Black Sabbath. 26,5 minuty po godzinie 21. Jazz and Bass w Trójce w soboty o tej porze przez 2 godziny na naszej antenie. No i to też nawiązanie do zeszłego tygodnia, bo ta płyta gdzieś cały czas się kręci po grabkowych orbitach. A jest ciekawa, nie ma co ukrywać. To ostatni krążek Kokoroko. I know it couldn't be sweeter than this. Ja wiem, w tym tygodniu bardzo często Kokoroko na antenie Trójki, bo to była jedna z naszych płyt tygodnia, no ale takie albumy zasługują na szczególną uwagę. Tough Times Never Last. Tak jak Fat Freddy's Drop z Nowej Zelandii, tak oni z Londynu. Wesoła, uśmiechnięta, roztańczona, rozśpiewana gromadka fantastycznych muzyków z Londynu, która każe nam czekać na każdy swój kolejny krążek. No ale jest, mamy cudowną, nową płytę z kolorową okładką. A na niej wiele interesujących fragmentów muzycznych. Dziś jeszcze dwa z tych zaznaczonych przeze mnie tydzień temu, tuż po premierze. Just Can't Wait i Time and Time Teraz. Więcej piosenkowości niż wcześniej, więcej neo-soulu, więcej wokalistów. Mnie to osobiście odpowiada. Cudownie się słucha tej płyty w ciągu dnia, rano, no i mam nadzieję, że teraz też wieczorem. Time and time you've tried. Program trzeci Polskiego Radia, sobotni wieczór, Jazz and Bass na naszej antenie i Kokoroko ze swojej ostatniej fenomenalnej płyty Tough Times Never Last, tak ona jest zatytułowana, Time and Time. 21:35 na naszym zegarze. Taste of Music wyraża moją potrzebę stworzenia melodii w tonacji durowej. Czegoś, co daje wsparcie i pokrzepienie w każdej sytuacji. Chciałem też, by zespół swobodnie ją interpretował, bawiąc się formą i czerpiąc radość ze spontaniczności chwili. Tak mówi Wojtek Mazolewski o swoim najnowszym utworze Taste of Music. To najnowsza propozycja jego kwintetu. Posłuchajmy. zainspirowany brzmieniem lat 70., kiedy łączono jazz, folk i funk. Wojtek Mazolewski razem ze swoim kwintetem przedstawia Taste of Music. To zapowiedź płyty, która ukaże się 25 lipca, płyty koncertowej zatytułowanej Live Spirit 1, nagranej w kultowym studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Wojciecha Lutosławskiego. Taste of Music. Ktoś napisał, że to najbardziej przebojowy ostatnimi czasy utwór Wojtka Mazolewskiego, a ja zastanawiam się, kiedy on ma czas, żeby pisać te wszystkie utwory. Przecież tyle koncertuje z tyloma różnymi projektami. No i dobrze, że pojawił się dzisiaj u nas w Jazz & Bass. To strasznie płodny i ciekawy polski artysta, który moim zdaniem ma wiele do powiedzenia. Świetnie radzi sobie komponując. Zaprasza niesamowitych gości. Proszę, co powstaje. Mam w sobie więcej niż słońce rzymskie. Chowam za pazuchą portfel nieśmierdzący pensem. Chowam po kieszeniach ręc. Bywają niezręczne, bo chowam po mieście w barach jakąś część. Chowam w sobie więcej niż cmentarze miejskie. Chowam za pazuchą portfel nieśmierdzący pensem. Chowam po kieszeniach ręc. Bywają niezręczne, bo chowam po mieście w barach jakąś część. Znowu to zrobiłem. Sam szybciej przyszedłem, zapominam własne imię. Wychodzimy z siebie dla balansu na tej linie. Skaczemy z wieżowców, żeby w końcu poczuć życie. Byłem tu na chwilę, tam będę na chwilę. Będę tam za chwilę, tylko potrzebuję chwilę. Polej mi, mama litry palą hopy, narkotyki palą Bóg, palą palą. Jeden Bóg podzielony na nas dwóch. Jeden but nie do pary moich stóp. Jeden dzień, żeby wydać parę stów. Cienki lód, każdy skacze na ten lód. Chowam sobie więcej niż cmentarze miejskie. Chowam za pazuchą portfel nieśmierdzący pensem. Chowam po kieszeniach ręce, bywają niezręczne. Pochowam po mieście, w barach jakąś część mnie. Chowam sobie więcej niż cmentarze miejskie. Chowam za pazuchą portfel nieśmierdzący pensem. Chowam po kieszeniach ręce, bywają niezręczne. Pochowam po mieście, w barach jakąś część mnie. Chowam sobie więcej. Współtworzył Maciej Goliński to nagranie, zaśpiewał, czyli DJ Envy, zaśpiewał Szczyl. No i wszystko podpisane Wojtek Mazolewski na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Mimo soboty, mimo wakacji, mimo lipcowej pory piszecie. Ja serdecznie dziękuję. Jeżeli nie zdążę do 22, na pewno po audycji odpiszę. Tymczasem na naszym jazzowo-broken-beatowym podwórku witamy kolejnego zawodnika. Nazywa się Oliver Knight i pochodzi z Londynu. Rise above the all is clear. Tak jak powiedziałem, Oliver Knight to Londyńczyk, jest DJ-em, jest producentem, ale też swego czasu był perkusistą i wokalistą, udzielał się przy różnych znanych projektach, na różnych słynnych festiwalach, współpracował z wieloma brytyjskimi tuzami muzyki elektronicznej, no ale od pewnego czasu zaczął tworzyć, no i Broken Beat to jego drugie imię, a od krótkiego czasu zadebiutował w katalogu naszej ulubionej wytwórni True Tats, a w związku z tym, że True Tats dbają o jazz and bass, no to mamy nowe nagrania od Evila Knighta. 12 sierpnia ukaże się cały album. Pierwszy raz pod szyldem True Tats Oliviera Knighta. No, ciekawe co to będzie. Na razie mamy dwa zwiastuny. Reach Out i Run Like the River. Czuć, że jest mocno połamany temat. Czuć, że kolega nie oszczędza basu. Zacieramy ręce i czekamy. 6 minut do godziny 22. Tradycyjne pytanie, co w drugiej części? W drugiej części naszego spotkania na pewno wybierzemy się na koncert jednego z naszych ulubionych brytyjskich muzyków. Na pewno dodamy szczyptę tanecznego i nie tylko basu. Na pewno funky zagości na antenie Trójki. No i tylko tyle mogę powiedzieć w tym właśnie momencie. A do 22. artystka, którą poznałem dzięki liście przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia, pierwsza Trójka, nazywa się Natalie Bergman.